kết nọ tay in tròn bò đời chỉ luôn mơ nọ đẹp xe áp liên tế nhà tèo brush đi bóng kỳ tay mình chia ô lọc đi mơ áp xin tế și te cufunda în gândiri ca tine griji cine mai are și câte nopți tu n-ai dormit până m-ai văzut atât de mare. Mama, mama, nu mai plânge, ștergeți lacrima. Mama, nu mai plânge, ștergeți lacrima.